I bugande böljor går rågfält och vete, och vågorna vaggar på krusigersjö. På Lekebergsåsen går korna i bete, och skällera pinglar och svalera singlar. I höjda där moln tappar segla som snö. Tra-la-la-la-la-lej, då tänker jag på dig. Tra-la-la-la-la-lej, då tänker jag på dig. Tra-la-la-la-la-lej, då tänker jag på dig. Tra-la-la-la-la-lej, då tänker jag på dig. Fiolnan får hänga på spiken och vänta tills lördagen om kvällen, då får stråktaglig gno. Då går jag till dans med skrattande jänta, där kvarnbäcken rusar och furera susar. Då går jag till dansen på Lekebergsbro. Tra-la-la-la-la-lej, då dansar jag med dig. Tra-la-la-la-lej, då dansar jag med dig. Tra-la-la-la-la-lej, då dansar jag med dig. Tra-la-la-la-la-lej, då dansar jag med dig. Och gammelen blir, den blir tungsint och bitter. En går där så ensam och väntar på ro. Om kväll när med pipan vid brasan man sitter, man sorgerna glömmer, tillbaka man drömmer. Det är sommaren och dansen vid Lekebergsbro. Tra-la-la-la-la-lej, då tänker jag på dig. Tra-la-la-la-la-lej, då tänker jag på dig.